Mathieu, pik ndianita. La deri Jesu denyani deni kigeri kibankari minyikiyama kunu. Kuni lugu dentano kani wanchianla halke okua kikari kuni mbiyaguni. Kuni lugu yeni kuli dense liwalpo. Udenpua mikuwa njama kuwani ba bonchianla udenchiliki yedi. Okua palo denyani kibapari obombuoli. Wande mpani, iti amde mba usan kunu, ketubo yuri chua kidinyi. Iti amu ode mba kitanchal kipo, mitama nki yaba nani. Ide mpulton ton, kelima mitama nki yaba, likani. Ama uye nunde mpari, ide mali kikwori, kelima jimwani kidenye. Iti amu ode mba tukonkondini, tukonkondin fi kidini. Iti ambo demba kiti nhangini. Iden loni. Boye ambo kubo kubo. Iti ampi luobi luoba. Iti ambo pitata. Yu ampi atuwa kubakbari. Wangbari. Bwana kaba den nano kani kubualo. Beya poka apuwa mpanjama. Ode nguwa kiyeriba. Kale mabu puni yimba. Yimba ntampoli jima bondo kani kala. Ama bina puni bambandi. Beba paki puni yuan pia. Wamba ki puni. Ama yuan ki pia wani. Beba go kani. Ba wan pia yala. Lan ya po yo. Kempuwa ba min panjama. Kelma ba ke binwa. Ba ala liba. Ba ke bichengu mo. Ba ban liba. Ba akba liba mo. Esa yin de mpua ya sa wal mama tieni kiduri la nipkan. Oden yeri. Iba akba aleni ituba. Kinankan galiba. Iba nualeni inuni. Kinankan leliba. Kelima bina nipala tuwa pajwaka. Bibi nipituba kuhun binuni. Kebanda le leni binuni. Kida gwari leni bituba. Kida galeni bipala. Kebanda tilebri biyama kemimpagaba. Amalipa mariye leni yi kelima iya nuni wanua. Ituba mokba. Wani yi imomwan. Isa wal puwa ba le ribini teren ka bon kian la den puwa ki le inwa yal na. Kina la la. I den puwa ki gbari ingba yal na. Kina akbar la. La wan. Chengu manu okwa kpalo kwa njama bunduma. Onulo ya chengu uti endiye mama. Kina aga mambuwa ki yir yala. Obyaro chua ki nyeni bampaki yama opalini. Lenche yuwa mba. Ya bompa kala mpari usankunu. Yi ndemba kitanchalga nitie nani yu angbari mi mama. Kigama tontoni leni lipa mali. Ama wapia ji mwani opalini. Wakamfri ki juni kiseri. Niye biyarmi ya chua. Ya akabindiba ya wano ufala kalima mi mampo. Tontoni se wangbari kiba. Yi ndemba tukonkoni nitie nani yu angbari mi mama. Amang handura yem yan yari lenghal mambuandi kul dinima kitenike maalu mpu. Yindemba kitin hangini motiende yuang bari mi mama kiyangama. Uluoni libon luon kala. Bombi yembu lon kobaga. Bune pi luoba. Bune mo pita. Jesu godem puaba kpanja toma kiyedi. Tampo jema ba tiende ni yanlo ndembuli ya bombul kala nghani okuanuni. Ama bindiba nden kwa ya yonu. Oyibal den chwa ki buli obambul kali yen siga timwa biyarti. Ki lebri kukun. Alkama nden puri ki kweri ki luon. Timwa biyar moko den kweri. Bina chembi den chwa ki yeri okwa dano. Chamba! A den buli ya obambul kali nghan ka okwa nuni yo. Benante nike timwa biyarti mo yelien. Oden kwa ki yeriba. Yibalo ban tien la bol ona kembe den yero apotin garke ban habiti bi odon yerba a chairman ke yang habti mo biarti inda titani kin habileni halkaba chairman lukurin ya ta ke peri har uje ta yugnu fundi la yugnu mba yeri bidipeba yimpa ha mani tumo biati kitani ki loli ban siyati ama yintani ki kori alkama wani mbwari ni Yesu goden puaba kpanja toma ki yedi tampole die ma tenani ya nlo ndempuri ya kwintigu nyi mutari ya bombibu okwanuni la bombu ngwa ki kye bombi kuri ama bu ya puri bu yenkperi ki kye ti kwintir kuri ki twatubu kati bon yuguti kpendi ki tiendi bitiana bu benipo ogoden puaba mina kpanjama tampole die ma tenani lida binli ko opwa tak buni yen yemuta ki sien hal kuli mpli Jesu den wa ni kunirgu la bon kuli le ni kan jama wa de malemba ka po kan jama uden tien yeni ke osaro kwalo nde madi ya mama na ntieni mba yar ke malemba mu kan jama ne mba dogre ya bon la wo har ngan duna tam yugunu li apoli Jesu den chap kunirgu ko kwa deni mor kaba den nano kani kiyedo bunditi po ya mo biartin ye okwanu ni kpanjama odengwa kiyedba yuamburi ya bomburi nhani yentie ojabijwa okwanu motie handuna ya bomburi nhani tie utie nu die mbla tmo biartie obiaro ya bla yibar yua mburi tmo biartie sutan ujeta uyonu tie handuna juorma uje tagu damba motie malekimba nene banyen habitu mo biata kisia mama andura gor mo lebatu yen ojobi joba soni o malekimba bantani kinyani odiemni yabin turini binni bakuri len yabin tiendi mi biar mukuri kiluba kubwa fantamini abubula len mi nyikama mba yena kan la yonu binni tan ka baba yendi nani uyenu yeni biba ya die minni yuampia atuba kaba akbari wangbar tampol die ma go tenene ya halmano den wo kwanu ni yen onu den piro ku gwa ku won langwani upa malpo ogar ke ban kwari wampia ya kuri kidala kwanu tampol die ma go tenene ya kwando den lingi ya lambima nhambon kianla wande la ya lambima kemi dungu ya bon kiala oden ger ke ban kwari wampia ya kuri kidama tampol die mo go tenani baluni ya talu binyi kiamini kicho ijam bol kuri uya gbie bi yendar ki nyanu le bon jalpo ke kal ke gandi ya jami nhani ki tieni te ba burini ki lu yin ki nhani andura jorma le ba toyen balekin ba ba chua ki pari bini biar ba kinyani ba bini tegen ka bisiga kilu bini biar ba ku buak fantamani abubula leni ni nyin chegma ba ye nan kan odem buale ba na yi gbari la bon kuli bon hala beden gwa ki yedo odem yedba la won le bal mama bang ka bisiga yua ntoke ga yalin te tampol diem bon kuli tenen ya die dano nyandi ongal manoni li bon pan la lenin li bon kol li kul Jesu ndem fo la kpan jam kuli ke gbeni oden fi ke nyalan kani ke gwani odan to wunni oden kwa ke bangi li bal mam bangma dielin ni den paki ya vinden gbaro mam kuli ke biden toa onne me oba mina ayan fo milen mina ban kiam kuli le wati o pa fiero ya bijwa ka Mariam Kationa, Jaka len Giuseppe len Simono len Juda Katio Wam. Ona tan pora mo kulki yetisika. O nyane len a bon kul molle. Lani oden tiebpo litengbal bonla. Jesu den yerba. Be kan falo sa wal pol kato. Kelate o dan dogunni len odiyunni. Wa den tieni mi ban tiama bon tian la lkani kelma bidandan luompo.